trwałe zaprzestanie używania produktów takich jak papierosy tradycyjne i elektroniczne, system podgrzewający tytoń oraz innych produktów zawierających nikotynę. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma S.A. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 13, czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Świąt Linet na kortach. Na początek zaglądamy do Paryża, gdzie trwają mecze Polek. Po wczorajszych wichurach i ulewach w całym kraju nie ma prądu w około 30 tysiącach domów. Życie bez czystej wody w miejscowości Brok na Mazowszu. W wodociągach stwierdzono bakterie coli. Na igrzyskach w Paryżu trwają mecze Igi Świątek i Magdy Linet. To druga runda turnieju tenisowego. Na miejscu spotkania obserwuje nasz specjalny wysłannik Dariusz Urbanowicz. Witam serdecznie, kłaniam się z kortu Filipa Chartiera na kompleksie Rolanda Garrosa. Tutaj faktycznie dzisiaj równolegle odbywają się dwa pojedynki kluczowe dla polskich kibiców, jeśli chodzi o turniej singlistek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie 1-0 z Diane Parry, francuską, no bardzo mocno wspieraną przez lokalną publiczność. Ten pierwszy set wydawałoby się gładki, bo 6-1, ale to tylko wynik, tylko sucha statystyka. Bo gdyby nie szósty gem, w którym było aż 15 wymian, bardzo mocno broniła się Parry, nie dała się przełamać. Wtedy to jest jedyny gem, który ugrała w secie numer 2. Jak na razie 2-0 dla Igi Świątek, więc bądźmy cały czas optymistami. W równolegle rozgrywanym meczu grają dwie, można powiedzieć, Polki, dlatego że Magda Linet to oczywiste. Po drugiej stronie siatki Jasmine Paolini, Włoszka o polskich korzeniach, jej babcia jest Polką. Tutaj mamy sytuację taką, że Paolini prowadzi 1-0, 6-4. Magda wyrównała na 4-4, a potem był też kluczowy set, wiele wymian, no ale to Paolini wyszła zwycięsko. Przypomnę, to numer 5 rankingu WTA, Magda Linet 41. I trochę informacji spoza kortów. Michał Kwiatkowski nie pojedzie w wyścigu ze startu wspólnego. Zastąpi go w tej konkurencji Stanisław Aniołkowski, sprinter, który, jak przypomnę, podczas ostatniego Giro di Italia zajął drugie miejsce na jednym z etapów. Powodem wycofania Michała Kwiatkowskiego, mistrza świata sprzed kilku lat, jest kontuzja, ból pleców. No, liczymy na to, że Michał wróci do zdrowia jak najszybciej. To tyle tymczasem z Paryża. Do usłyszenia za godzinę. A relacjonował Dariusz Urbanowicz. Nadal około 40 tysięcy domów nie ma prądu po wczorajszych wichurach i ulewach, które przechodziły przez Polskę. Cały czas służby pracują nad tym, aby wszelkie szkody zlikwidować, żeby jak najwięcej osób miało stały dostęp do prądu. Powiedziała nam Beata Wiączek z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W związku z wichurami i ulewami strażacy interweniowali ponad 3300 razy. Usuwanie szkód trwa też na Warmii i Mazurach. Tam telefony Straży Pożarnej nadal dzwonią. Do stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej naszego województwa wciąż wpływają nowe zgłoszenia w celu usunięcia powalonych drzew, łamanych konarów. Ma to miejsce na terenie całego naszego województwa. Mówił Rafał Melnyk ze Straży Pożarnej. Dzisiaj nadal ma silnie wiać. Można w niej prać i można nią podlewać, ale nie kąpać się i pić. Miejscowość Brok na Mazowszu walczy z brakiem czystej wody. Wszystko przez wysokie stężenie bakterii coli w wodociągach. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Michał Fedusio. Witaj, Michale. Witam, dzień dobry. Kiedy można spodziewać się, że życie mieszkańców wróci do normalności? O wszystkim decydować będzie miejscowy sanepid, który zakazał korzystania z wody w Broku. I choć ostatnie wyniki próbek wskazują na niższe stężenie mikroorganizmów, decyzja sprzed ponad tygodnia nadal pozostaje w mocy. Mieszkańcy miasteczka wciąż pobierają więc wodę z wyznaczonych miejsc przez gminę, ale robią to w różnych nastrojach. Wygodniej jest na pewno, jak jest w domu woda, a szczególnie jak ma się takie dzieciaki małe. To trzeba co chwilę grzać tą wodę, nalewać do miski jakiejś, żeby umyć takie dziecko, więc no utruda trochę jest, no ale musimy, co poradzimy na to. Jest trochę zdenerwowanie, heja, ale jest i wyrozumiałość. Wiadomo, trzeba się umyć, trzeba herbatkę zrobić, tylko jedynie co można podlewać kwiatki, no. Kolejne próbki wody z wodociągu w Broku pobierane będą dzisiaj, wyniki w środę. Wówczas można spodziewać się dalszych wytycznych odnośnie użytkowania wody w miejscowości. A relacjonował Michał Fedusio. Przełożono otwarcie miasteczka handlowego, które miało zastąpić warszawskie centrum handlowe Marywilska. Szefostwo centrum podało, że nie uda się wystartować 3 sierpnia. Teraz mówi się o drugiej połowie miesiąca. Przyczyny są, jak to określono, formalno-prawne oraz techniczne. Co prawda nie musimy, ale chcemy mieć cały ten projekt uzgodniony ze wszystkimi rzeczoznawcami, sanitarnymi, PPOŚ, żeby to wszystko było pouzgadniane, biorąc pod uwagę, że prawo tego nie wymaga od nas. Tłumaczyła prezes Marywilskiej 44 Małgorzata Konarska. Jutro ma zacząć się rozbiórka spalonej hali targowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj cały czas wiecznie, w centrum i na wschodzie wiatr w porywach do 65 km na godzinę, na północnym wschodzie do 75. Poza tym przelotne opady deszczu na północnym wschodzie i w centrum, w innych miejscach zachmurzenie niewielkie. Na termometrach będzie od 19 do 21 stopni na północy oraz Podhalu przez 23 w centrum do 24 na zachodzie i południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 13. Anna Regulska, Rafał Wodziński, Justyna Grabarz. Dzień dobry. Muzyczna Poczta UKF. 223 to jest numer telefonu, na który warto zadzwonić, bo można dzięki temu zamówić piosenkę i jest spora szansa, że ten utwór pojawi się na trójkowej antenie. Mamy też adres mailowy ukf@polskieradio.pl i tam zbieramy Państwa propozycje. A dzisiaj zaczynamy od naszej piosenki dnia. Veil to carry me home, walk on see my friends under shadows of the pines. I'm in my time with protection from the sky. Rain come reach me or the fear of the day. Janis Filipakis i Tony Allen, czyli legendarny afrobeatowy perkusista. No, ta współpraca musiała się udać. Rain Can't Reach Us, to za nami. Utwór, który dziś z pewnością jeszcze się na trójkowej antenie pojawi, bo to nasza piosenka dnia. A teraz przechodzimy do propozycji od Państwa. Przypominam, że można, nawet trzeba dzwonić na 22 7 3, żeby utwór zamówić. Można także napisać wiadomość mailową ukf@polskieradio.pl. I jedną z takich wiadomości właśnie napisała do nas wierna słuchaczka Trójki, pani Iga, która bardzo prosi o utwór zespołu Wishbone Ash pod tytułem Warrior. No to bardzo proszę. Valley, we will gather there. helpless in our surrender. Tomorrow the plow becomes the sword. Make us stronger in our danger. No i dzięki pani Idze mamy bardzo ładny powrót do albumu Argus grupy Wishbone Ash. To rok 72 i Warrior to za nami. Propozycja mailowa, która trafiła na nasz adres ukf@polskieradio.pl. A przed nami telefon 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Mateusz z Wojski z tej strony, a ja prosiłbym o piosenkę duetu gitarowego Rodrigo i Gabriela pod tytułem Tamakun. I to będzie taka piosenka na pobudzenie dla wszystkich słuchaczy przy poniedziałku. Myślę, że zadziała. Thank you. No, tanecznie się zrobiło i słonecznie przy okazji. Rodrigo i Gabriela Tamacun to utwór, który no nieczęsto pojawia się w radiowej przestrzeni, ale właśnie po to jest Muzyczna Poczta UKF, żeby zbierać od Państwa takie ciekawe propozycje. Przypominam, 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu, a ja zaglądam teraz na maila, a tutaj prośba od pani Grażyny o utwór Sabiny Szewczyk, Tai Chi, czyli w zasadzie mamy jedną z nowości, dlatego z przyjemnością gramy. Bardzo miły, kojący głos Sabiny Szewczyk w utworze Tai Chi. Bardzo dziękujemy za ten utwór pani Grażynie. Uwaga, kolejna propozycja zawiera dedykację. Dzień dobry, nazywam się Lech z Torunia jestem. Chciałbym prosić o piosenkę Emmy Franklin Peace of Heart dla Jagody z Podwocławka z Radziejowa. Dziękuję. Possibly can. Zapraszamy do reklamy. Przed Państwem Loteriada! Loteriada, Loteriada! Fiesta nagroda swych czas! Wielka fiesta nagród! Do wygrania Mercedesy, rowery elektryczne EcoBike, smartfony, gotówka, słuchawki JBL, a dodatkowo 2 miliony zakładów Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Loteriada, Loteriada! Loteria cię udział weź. Dzień dobry, mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji. Zapraszamy na warsztaty do Jedynki oraz Polskiego Radia Kierowców. Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru i efektoteki. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenzowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Na zegarze 13.30, a to znaczy, że przed nami jeszcze półtorej godziny muzycznych propozycji od Państwa. Żeby je zamówić, można zadzwonić na 22 i 7 trójek lub napisać wiadomość mailową ukf@polskieradio.pl. Za moment kolejne utwory i Państwa dedykacje, a na razie sprawdzamy, co się dzieje w strefie trójkowych podcastów. Trójka na życzenie. Dzień dobry, Michał Nogaś. To może ciekawy podcast na początek tygodnia. Przypominam, że wiele naszych audycji znaleźć można w serwisach streamingowych i na stronie podcastypolskieradio.pl. Lista propozycji każdego dnia się wydłuża, zapewniam, jest czego słuchać. Dziś, w czwartym dniu Igrzysk 33. Olimpiady, Igrzysk Letnich, przypominam o Złotej Dziesiątce. Norbert Michalak opowiadał na naszej antenie o najwybitniejszych polskich olimpijkach i olimpijczykach, o złotych medalistkach i medalistach. Wspaniała lista nazwisk, wielkie osiągnięcia, wyczyny nie do zapomnienia. Irena Szewińska. Każdy medal sprawia mi ogromną radość. Irena Szewińska w swojej lekkoatletycznej, bogatej karierze zdobyła aż 7 olimpijskich medali, w tym 3 z najcenniejszego kruszcu. Specjalizowała się w biegach sprinterskich oraz skoków dal. Co do tego, że należała do najbardziej utytułowanych polskich sportowców i najwybitniejszych lekkoatletek w historii, nie ma wątpliwości. Została doceniona nawet na świecie, m.in. przez agencję prasową United Press International, a w Polsce 4 razy zostawała najlepszym sportowcem w plebiscycie przeglądu sportowego. Swój pierwszy olimpijski złoty medal wywalczyła podczas igrzysk w Tokio w 1964 roku w biegu rozstawnym 4 razy 100 metrów. Start wtedy zaczęła Teresa Ciepły, potem Irena Szewińska, która na prostej podawała pałeczkę Halinie Góreckiej, a kończyła Ewa Kłobukowska. A tak, w Złotej Dziesiątce Norbert Michalak wspominał wielką Halinę Konopacką. Pierwsza w historii polska lekkoatletka ze złotym medalem Igrzysk Olimpijskich i zdobywczyni pierwszego złota olimpijskiego dla Polski. W Amsterdamie w 1928 roku Konopacka ustanowiła rekord świata, posyłając dysk na odległość 39 metrów i 62 centymetrów, zdobywając złoty medal olimpijski. Była niesamowicie utalentowana, nie tylko sportowo. Pisała wiersze, malowała, była wszechstronnie uzdolniona. Konopacka zamiłowanie do sportu wyniosła z domu. Jeździła konno i na łyżwach, grała w tenisa i pływała. Miała z kogo brać przykład, ponieważ jej brat Tadeusz wówczas był piłkarzem warszawskiej Polonii. Nieraz chodziła na jego mecze, choć wtedy nie myślała jeszcze o wyczynowym uprawianiu sportu. Jednak wszystko zaczęło się za sprawą koleżanek, które namówiły ją do kilku treningów lekkoatletycznych na warszawskiej Agrykoli. Tak początki przygody z królową sportu Halina Konopacka wspominała niegdyś na antenach Polskiego Radia. Tam leżały różne przyrządy, no i każdy przyrząd ciekawość kazała rzucić, biegać, próbować. Po prostu z radości życia i z młodości, i z przygody, i z tego wszystkiego, co sport się powinien składać, zamiłowania do ruchu. Najwspanialsi polscy olimpijczycy, kobiety i mężczyźni, znów można o nich posłuchać, znów się wzruszyć. Wystarczy wrócić do cyklu Złota Dziesiątka Norberta Michalaka w serwisach streamingowych i na stronie podcastypolskieradio.pl. Zapraszam i do usłyszenia. Michał Nogaś. Mówił do Państwa Michał Nogaś, to teraz zaśpiewa John Mouse. Na adres ukf@polskieradio.pl trafiła wiadomość mailowa od pana Karola, który pisze tak. Już w piątek startuje Off Festival. Najważniejszym koncertem będzie dla mnie sobotni występ Johna Mouse'a. Z tego względu poproszę o jakiś utwór tego artysty i widzimy się w sobotę. No, mam nadzieję. A my gramy. Bennington. I ja się przyznam, że słuchałam tego utworu chwilę przed audycją, ale z przyjemnością usłyszę go raz jeszcze. Bennington i John Mouse w programie trzecim, jeden z headlinerów tegorocznego OFA. Panie Karolu, mam nadzieję, że się widzimy na festiwalu. Trójka oczywiście tam będzie, więc jest spora szansa na zbicie piątki chociażby. A muzycznie teraz mała zmiana klimatu. 2, 2 i 7 trójek. Dzień dobry, mówię Andrzej Zabrza. Chciałbym zamówić piosenkę Breakoutów na drugim brzegu Tęczy. Utwór dedykuję mojej żonie Wiwianny i córce Monicy. Miłego dnia, pozdrawiam wszystkich pracowników Trójki. Na drugim brzegu Tęczy i fenomenalny Breakout. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. UKF@polskieradio.pl, skrzynka mailowa nie śpi, zbiera wiadomości i oczywiście prosi o kolejne. A na razie sprawdzamy linie telefoniczne 22 i 7 trójek. Dzień dobry, mam na imię Jolanta i czuję się lekko zagubiona i dlatego chciałabym przesłać Państwu utwór bardzo żywiołowy zespołu Pink Martini, Donde Estas Jolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? enamorados. Me echaron a mi pecho Wireti, me enamoré. ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. ¿Dónde estás, Yolanda? Qué pasó, Yolanda? Te busqué, Yolanda. Y no estás, Yolanda. Też nas dzisiaj Państwo rozgrzewają. Latynoskie dźwięki od zespołu Pink Martini i pani Jolanty. Często proszą nas Państwo o piosenki zespołu Kult. Pani Agnieszka dzisiaj zwraca się z prośbą o utwór do Ani z racji niedawnej pierwszej rocznicy ślubu dla kochanego męża. Małżeńską dedykację zgłasza także pan Michał, który prosi o piosenkę również Kultu, Kiedy ucichną działa już. Jest to piosenka, której lubimy słuchać z żoną w trakcie podróży autem, a ponieważ na ten moment jesteśmy daleko od siebie, to niech to będzie dobra zapowiedź urlopu. Pozdrowienia z Lubelszczyzny dla całej trójki i wszystkich słuchaczy. No, bardzo dziękujemy i oczywiście słuchamy. Ucichną działa już, wtedy się inne odezwą. Ludzie zabijać zaczną się znów, za wojnę znów się wezmą. Kiedy ostatni zabity żołnierz zgnije i kości zostaną, już nowi zwarci i gotowi do walki ze sobą staną. Kiedy deszcz zmyje ostatnią krew, która zaschła na drodze, spokój się skończy dookoła nas, rozczarujemy się srodze. Dzieci ponownie przestaną się śmiać, dzieci zaczną się bać, a duże dzieci w czasie tym życiem swoim będą grać. Kiedy rozetnie się pasa pół, kiedy zapomni się ból, wojnę kolejną i nową w zanadrzu jakiś ma inny król. Zawsze było, tak się nie zmieniło, dwa raz ropa gaz. Zawsze było, tak się nie zmieniło, raz, dwa ropa gaz. Co ty widzisz, panie, w nas? Co ty widzisz, panie, w nas? Co ty widzisz, panie, w nas? Co ty widzisz, panie, w nas?